Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Aman komşular yetişin, tencereler bir çalmışlar. Hani bileziklerini çalmışlar. Evet hocam amcim. Ya bilezik de o. Bilezikler gitti zaten, çoktan gitmişti. En son bir tencere takımım vardı. O da gitti. Vay be. Tam oldum BG. Çelik tencere kaldı koy. Çelik tencereler. Bulunur onlar ya, bulunur. Nasıl bulunacak Oktay? Onların içinde sen şeyin neyin numarası mı var? Pişince bir şey pişince hemen oradan sinyal veriyor. Doğru. Bulunabilir hocam. Hayır. Güvenlik görevli içindeki yemekle el koyuyorlar. Kaşık izi, çatal izi vardır abi. Onlar yok, çok karakteristik. Canım, ben hep tahta kaşıkla şey yaptım. Mesela biri nasıl çelik tencerede işte en büyük hatan olmuş senin abi. En büyük hatan mı? En büyük hatan o. Çünkü kişilik özelliğiymiş biliyor musunuz çelik tencereyi çizmek? Buna inanabiliyor musunuz? Psikopat özelliği miymiş? Miymiş? Nasıl çelik tencereden karakter analizi mi varmış? Var tabi. Nasıl? Mesela bir yemek yapıyorsun. Evet. Mesela Ege. Ne yapıyorsun senin abi? Ne yap? Mesela ben dün patlıcanlı makarna yaptı adam. Evet, patlıcanlı makarna. Ha. O yemek yapılıyor. O yemeği yapan kişiyle beraber 3 kişi daha, en az 3 kişi daha o yemeği yiyor. 4 kişi. Tamam. Ve ondan sonra çok güzel fal çıkıyormuş onunla. Nereden? Tencereden mi çıkıyor? Tencerenin dibinden. Bulaşıktan sonra hayır, mı? Hayır, bulaşıktan önce. Slit bank'ten falan önce yani. Anladım. Ne tip ortamlarda takılıyorsun bu ara Oktay? Bilmiyorum ne ya. Tip ilaçlar içiyorsun? Ha. Şöyle. Bir de kahvaltıda falan ne yiyorsan söyle, biz de yiyelim ya. O güzel bir şeyle tarçınlı bal diyorum abi. Tarçınlı değil abicim, zencefilli. Zencefilli bal. Güzel mi o Fahir? Süper. Öksürüğe de şahane. Biraz şekerlenmiş bal gibi görünüyor ama. Yok, o zencefilden. Şekerlenmişten ziyade iğrenç gibi görünüyor. O neden? O da ilaç olduğundan. İğrenç şifa niyetine çıkıyor. Ekmeğe falan sürülmüyor mu? Sürülür hocam. Sen niye kaşık kaşık yedin onu? E abi neyle yiyeceğim ekmeği? Ekmek bulamadım ki mutfakta. Yemeği verseydin. Olur. Biraz bekleseydin. Olur mu? Abi adam ilaç şey yiyor ya. Nasıl kön kön öksürüyorum, nasıl kön kön. Buralarım hep dolu. Fahir sen ye o iğrenç şeyi. Biz yine göz şeyimize razıyız. Ama aslan bak mı? Ege sen kendini affettiremezsin bu konuda. Niye? O espresso'nun üzerinde yediği köpükler hiçbir ne ilaç değeri var ne bir abicim o da devası bir, var. Bir ne dünyada şey... bir keyfim var ya espresso köpüğü yemek. Hayır Oktay'cım yiyen dikilir, yemeyen yıkılır yani. Bu iki kere iki. Hayır sen de sinir olmuyor musun abi espresso köpüğü abi, yemesini herifin? Bir yiyen adamdan korkmayacaksın. Yediği için bir şey demiyorum. Yemiyor ki abi, yalıyor. Ne yapayım abicim, katıl kutu çiğdiği mi köpüğü? Ya bir neyi savunuyorsun abicim sen ya bize? Bağırıyor bir de sabah sabah. Kendimi savunuyorum. Neyi kendini savunuyorsun? Ben seni onu biçim YouTube'a koyacağım ya. Bir insan espresso köpüğü yerken bu kadar çirkin olabilir mi arkadaş ya? Benim en son bir YouTube iddiasından bir kazancım var galiba. Onu ben sonradan vazgeçtim ya. Hayır evet ya. Ama vazgeçtim için. Nasıl vazgeçtin? Oğlum konu sendin. Seni koyup orada rezil mi etseydim ben? Kendini rezil edeceksin şimdi. Milyonlarca tıklama olacaktı sana. Doğru söylüyorsun Fahir. Ben dedim Oktay'ımı tıklatmam dedim ya. Ben o zaman bu noktada Fahir'in yanında durmak zorundayım Ege. Bravo. Bunun da iddiasına bence çok da yanına girme. Bunun da iddiasına gir abi. Hiç iddiaya falan girmiyorum. Ben zaten Fahir'in artık bu yayında bu tip espriler yapmasını istemiyorum. Ne tip ya? Ben senin daha böyle siyasi esprilerini yayına taşımanı istiyorum. Ona da animasyon yapacağım yakında ya. Sevgili dinleyiciler, bu sabah TRT FM'den radyomuza geldik. Abi niye benim üstüme oynuyorsun? Bir kahve ya? İçelim, bir ayılalım, hemen yayınımıza başlayalım diye günün gazetelerini açmadan önce Fahir'in mutfakta bağırdığını duyduk. En başta ama normal bağırmalardan biri zannettim. Ege çok özür dilerim. 10 saniye hemen bir şey anlatayım. Şimdi insanın zengin arkadaşlar olması bambaşka. TRT FM'den çıktıktan sonra bir baktım sağ tarafımda Ege, sol tarafımda Fahir. İkisi de farklı arabalara doğru giderken... Ben de portakal suyumu Fahir'in arabasında daha rahat içeceğimi düşünerek Fahir'le geldik. Gelirken biz bir radyo dinledik. Ondan etkilendi Fahir. Evet abi ben peki onu söyledim. Peki ne oldu ne bitti? Buyurun devam edin. Evet onu çünkü onu çok önemli hocam. Mutfağa ben çok hoşuma geldik. Gitti. Mutfağa ondan şey yaptım. Mutfağa geldik. Evet. Mutfağa geldik. Herkes oturuyor, bir kahvesini içiyor, bir iki parça börek var, onlar yenilmeye çalışırken bir bağırış çağırış. Hemen başımızı sesin geldiği yere döndürdük. Baktık Fahir bağırıyor. Dizlerini hafif kırmış. Sevgili dinleyiciler, gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Uzun boylu bir adamı hafif dizlerini kırarak boyunu kısaltmaya çalıştığını ve şu sesle "Senin adın ne?" diye konuştuğunu düşün. İsterseniz geri kalanını biz Fahir'den de şimdi biz anlatırsak hani olay güzel, şık bir abi ama skeci biz sanki şey yapmış ya, alay ederek bozmuş gibi oluyor. Hayır abi, kesin. O yüzden sen aynısını bir kez daha yap bence. Hayır, bence yapma. Hayır, utanma ya. Ya ne utanacağım? Adam Ümitköy'e çekmiş otobüsünü, buradan yayın yapıyor. O şey dedik, canlı yayın otobüsüyle sen onu dinleyip etkilendin. Sen de özenmişsin. Onu etkilendim, bir iki siyasi şey yapayım dedim. Ne olacak? İşte iki tane küçük çocuğun tiplemesini yaptım. Büyüyünce bunlar siyasi olacaklarmış. Ondan sonra biri diyor ki ben işte Cumhurbaşkanı olacağım. O da ben de olacağım diyor. Ya bu kadarlık bir şeyi büyütüp yani önümü ısıtıp getirdiniz ya, pes bravo. Hayır, benim bozulduğum şey, şimdi biz de belki hatalıyız. Çünkü bunu mesela hatalıysam lütfen. Bizim City'de seyretsek şeyde ATV haberlerinden sonra kahkahalarla güleceğiz. Ama doğru. Sen yapınca mutfakta bir sessizlik oldu. Oktay böyle eğildi, sanki bir radyoaktif bir şey yayılıyormuş senden. Onun bir kısmını belki bertaraf ederim diye. Ama sen ortada dizlerin bükülmüş bir şekilde duruyordun ve sen sanki vücudunu birisi ele geçirdi gibi geldi bana. İçime, sen de çünkü kendini şaşırdın. Tabii ben de şey yaptım yani, o hani o dinlediğim radyo kanalında o siyasi esprileri duyunca demek ki orada nasıl bir şey yayılıyorsa böyle içime girdi. O içime girmesiyle beraber içime girdi, bir süre sonra bedenimi tamamen ele geçirdi. Gelince de sloganı patlattı. Benim düşüncem siyasiler ve daha neler. Şöyle bir şey var, sanki insanın içinde olmazsa o kadar da etkisi altında kalmıyor. Mesela Oktay da aynı yayını dinlemiş. Ben ondan hiç bu tip ama bu senin yaptığın esprilerden değil. Demek senin içinde varmış. Yok. Bir kıvılcım yetiyormuş bu patlama için. Abi şöyle bir şey mesela. Planladı mı Fahir? Sen önce bir de şöyle yapayım diye. Şu skeci bir yap, dinleyicilerimiz neden bahsettiğimizi bir anlasınlar. Ya. Kötü bir tarafı yok bir de ya. Kapat gözlerini yine. Abi yapamam. Yine o an bedenini ele geçirmesine izin veremem artık. O çünkü ya abi şimdi yaptırtma, yapma olmaz yani şimdi. O anlık. Ben ya yapayım mı o zaman? Tamam sen yap abi. Abi ben olmaz yapayım. Sen tamam yapamazsın ya. Olmaz. Ya olduğu kadar en azından bir fikir olsun dinleyicilerimizin aklına. Şimdi bunu derinlemesine konuşacağız. Neden bahsettiğimizi bilmeyecekler. Hayır sen bir yap hadi ya. Sen yap şunu ya. Kötü tarafı yok. Birini de eleştirmiyorsun. Bir şey de yok. Birine laf da sokmuyorsun o dinlediğimiz radyo programında olduğu gibi. Allah Allah. Böyle mesnetsiz bir şey yani. Yapabilirsin bence. Burada sen hocam zaten olay çıktı. Bak suçlu değilsin. Sen burada mağdursun. Mağdurum abi. Doğru söylüyorsun. Ya şöyleydi. Biraz uzaklaş. Bir küçük çocuk. O anlaşılıyor zaten. Anlatmana gerek yok. Ya ben orada şey yapmaya çalışıyordum. Bir küçük çocukla bir büyük konuşuyor. Anlaşılır o, anlaşılır. Ha. Sen yap. Yavrum senin adın ne? Necip! Ne yapacaksın? Büyünce ne olacak? Büyünce Cumhurbaşkanı olacağım! Diyor. Orada yani yandan küçük bir çocuk geliyor. O zaman ben de olacağım. Senin adın ne Deniz? Böyle bir şeydi. Utandırdınız zaten. Tam anlamıyla olmadı ayrıca. Şimdi sevgili dinleyiciler biraz üstüne gittik diye biraz şey yaptı da Fahir. Sabah bize yaptığında çok coşkulu yapmıştı. Ve daha böyle anlatınca olmuyor. Daha komik diye. Tamam abiciğim. Tamam, bir daha siyasetin sesi ağzıma gelirse. Aha. Gelsin canım, birilerinin de artık sesini yükseltmesi gerekiyor. Diye ses yükseltmesi lazım ki. Hmm. Doğru söylüyorsun. Oh. Gerçekten ortaya çıksın. Hadi geçmiş olsun. Civcivler. Evet Oktay. Anlayamadım Fahir. Civcivlerle ilgili bir haber mi verilmemi istiyorsun? Evet, civcivlerle ilgili bir haber varsa ver. Yok. O zaman ver. O zaman Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2006 yılındaki kalpazanlarla ilgili bir haber vereceğim. Lütfen. Kalpazanlar sahte para basanlar mı? Sahte para basanlar. 2006 yılındaki kalpazanlar. Zaten sahte para basan diye para basan herkes değil mi? Merkez Bankası dışında şey oluyor. Kalpazan oluyor. Sahtecilikte en çok YTL'nin tercih edildiği anlaşılmış. YTL. Bu da evet, paramızın değer kazandığını mı gösteriyor acaba artık? Bilmiyorum. 2005 yılının verileri daha yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 2005 ve 2006'nın verileri. Yeni 50 ve 100 YTL'ler evet, çok tercih ediliyormuş. O yüzden 50 YTL'lere ve 100 YTL'lere çok dikkat edin. Dikkat edelim. Tamam. Çok dikkat edin. Ve bir kalıp var. şöyle bir kalıp benim tahmin ettiğim kadarıyla. Hı hı. 1 YTL kalıbı, madeni 1 YTL'ler var ya. Evet abi. En çok bunların sahtesi oluyormuş. Evet. Çünkü o kalıptan aynı şekilde 2 euro da yapabiliyormuşsun. Adam bir gün 1 YTL yapıyor, bir gün 2 euro yapıyor. Aynı şekilde oradan da böyle. O yüzden 1 YTL'lere ve 2 euro'lara da dikkat ediyoruz. Bu paralara dikkat edin diye. Oktay'cığım çok teşekkür ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yaptı. Bana verilen sürenin sonuna geldik. Buyurun Fahir. Hakikaten yani sabah sabah şimdi herkes paraları da hazırlıyordur evden herkes çıkarken. Paraları çıkarsın. Herkes bir kontrol etsin. Sevgili dinleyiciler şimdi herkes paraları cebinden bir çıkarsın. Bir onları güzel. Kenarı tırtıklı olmuyormuş galiba 1 YTL'nin sahte olunca. Ha, öyle mi oluyormuş? Ver bakayım. Niye canım, paranın her tarafını yapan tırtığını mı yapamayacak? Aha işte bak. Yani yok bu tırtıklı. Oktay şu anda bir kontrol yapıyor. Oktay neler var? Tırtıklı var. Tırtıklı var başka. Pilli var başka. Aa, bu başka bir şey kokuyor. Aromalı mı var? Çilekli mi hocam o? Böyle şey var mı? Metal mi kokuyor? Tırtıklı ve kokulunun dışında mesela parayı atınca geç düşüren geciktirici bir şey olan. Bu o şey makinelerinde. Röterli hocam, röterli diyoruz. Röterli para diyorsun. Para. Röterli yok mu? O röterlilerin eskiden... Senin jeton geç düşüyor derler ya, onun gibi geciktiricili yok mu? Eskiden o şeylerde vardı ya, bende var bir tane ondan. Jetonlu telefonlar vardı ya, ankesörlü. Hı-hı. O zaman işte ortasını deliyordun da bağlıyordun ip. Evet. Bağlıyordun, çekiyorsun tekrar atıyordun, konuşuyordun. O zamanlardan var. Şimdi deliklisi yok. Öyle şey mi var sende? Bende var bir tane. O adamın da fantezi dünyası milletin... var ya, ne biçimmiş ya. Parasını buldun yani, hepimizin cebinden çalmış ya. Beleş konuştun yoksa onu piyasadan yok kaldırmak için mi sen aldın? Yok, onu hatıra olarak vermişlerdi. Sonra da zaten kalktı hemen o jetonlu makine. Hay Allah. Ah be, neyse artık kısmet diyelim Oktay'cığım, ne diyelim. Kısmet ne yapalım. Kısmetsiz Oktay'ım benim. O zaman civcivler. Civcivlerimiz. Civcivlerimiz, bizim civcivlerimiz Japon civcivleri. Hayda. Bir Japon firması Rüya Civciv adını verdiği robotu basına tanıttı. Robot civciv mi? Evet abi, şeyler vardı ya eskiden böyle kutuların içinde civcivler. Vik vik vik. Evetli civciv. Ha, hayır ya, sarı. Gerçek değil. Bizim evde vardı bir ara. Şey yapar ya, yerden yemiyormuş gibi pıtı pıtı, tamam. pıtı yapar ya. Bir ara özenmiştik, almıştık evimize. Abi aynısı civciv. İşte. Çok sıkıcı bir hayvan civciv ya. Niye abi? Bir kere vikvikler devamlı. Neyle susacağını bir avucunda tutmadıkça vikvikler. Canlısını ondan mı diyorsun sonra sen? Milletin ayağının dibinde dolaşır, öyle bir şey hayvan. Bağımlı bir hayvan. Hani böyle tek başına gitsin takılsın, kedi gibi öyle bir şeyleri vardır ya. Kedi kafasına göre oraya oturur uyuyorlar. Yok, bu ayağının dibinde dolaşır civciv. Sonra da bunu gözden kaybetmeye çalışırsın falan. Benim bir, biz onu vermiştik birisine. Kedisi olan birisine mi vermiştik? Bilmiyorum da. Birisi uzun süre evinde tutmuştu. En son bundan kurtulalım diye böyle ampulle falan ısıtmalı bir kutu hazırlamışlardı. Balkona koymuşlardı. Bir hafta sonra kapkara bir şey çıkmıştı orada. Ben artık pirişim diye. Çok çirkin bir hayvan. Bir hafta da onlar ya. Hiç sevmem civcivi. Yiyorsun ama abicim. Büyüyünce yiyorum ya. Küçük civciv neyim? Manyak mıyım ben? Ha bir de ne alakası var abi yemesiyle sevmemesiyle? Tadını seviyorum kişiliğine, ya. Kişiliğinden kişiliğin nefret ediyorum doğru, da. Doğru adam. Tadını seviyorum adam. Kişiliğini ben de seveceksin zaten böyle arkadaş. Beyaz eti de çok seven bir insan da değilim yani. Ha, koyunun, ineğin, dananın hastasıyım diyorsun. Hastasıyım. Onlara saygıda kusur etme. Tabii canım, gelsin evimde beslerim de. Civcivi sevmiyorum canım. Aa, sevmek zorunda mıyım? Benim en sevdiğim sanatçı zaten o yüzden Ozzy Osbourne'dur. Abi bu civcivler de sevildiğinde ötüyorlar. Bak sana daha güzel bir şey olabilir. Yanlış. Mi? Sevilmeyince öter civciv. Abi yok, bu sevildiğince ötüyormuş. Güzel güzel yapıyor. Kanatlarını çırpıyor arada. Yem verirsen yiyor. Vermezsen yemiyor. Vermezsen yemiyor, ne yapıyor? Ölüyor. Ölmüyor abi, robot bu, robot. Ama ne vereceğim o zaman yem? Abi öyle bir psikolojik mi? Hani sana bir şey olsun. Bir o Japonya'da şimdi Türkiye gibi değil ya orası. Bir Türkiye civciv cenneti. Boyarsın, renkli renkli çocuklara dağıtırsın. Güzel güzel. Yani şimdi onları da şey yapmıyoruz tabii. Yazık ondan. Ya yazık. Yazık o yazık ayıp o. Yani. Yani Türkiye'de seni biri boyasa. Sen annenin karnındayken biri seni boyasaydı. Yeşil yeşil çıksaydı, sempatik olasın diye iyi olur muydu? Abi yeşil değildi abi. Beni siyaha falan boyasalardı çok da memnun kalırdım. Onlar karnındayken mi çıkıyorlar? Yok, canım, şey, yumurtayı boyuyorlar. Yumurtayı boyuyorlar. Yumurtayı hocam. Boyuyorlar. Boyanın, yani yumurtanın içine bir şey enjekte ediyorlar galiba. Ay. Onun gibi bir şey de yapıyorlar. Doğru söylüyorsun. Onlar şimdi Japonya'da olmadığı için o tür şey. Gerçi Türkiye'de de kalmadı. Ben rastlamıyorum artık o tür şeyleri. Var canım, var var. Var mı hala manyak cizimler? Var canım, ben gördüm. O yüzden adamlar da nasıl çocuklarla şey yapabilir? Nerede gördün Oktay? Bir anlatır mısın? Ne tip fuarları geziyorsun sen? Pazarda gördüm abi. Ne pazarı? Ne pazarı ya? Ayrancı pazarı diyecek şimdi. Ayrancı pazarı değil ya, cebeci pazarında gördüm. Ne cebeci pazarında gördün abicim? Ne cebeci pazarı. İç cebeci. Sahi. Ne bileyim oğlum, cebeci pazarında ne zaman gittin sen? Ne arıyorsun cebeci pazarında? Pazara gitmiştik abi. Ne zaman, kaç yıl önce? 4 falan oluyor, 4-5 yıl önce. Hala var demek ki. Böyle bir yalancı ya. Vallahi hala var abi ya. O zaman düzgün kur cümleni lütfen. Tamam. 4 yıl öncesine kadar hala vardı. 4 yıl önce gitmiştim pazara, o zaman görmüştüm. Neyse abi, zaten bunlar sadece Japonya'da satılacakmış. Ülke dışına çıkışı yasakmış. Yasakmış. Kuş gribi nedeniyle. Valla olabilir yani, bilmiyorum artık. Fahir, senin bir an evvel stüdyodan çıkmanı istiyorum. Ben buradayım. Sen kal orada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Devam. Buyursunlar. Evet Oktay'cım. Buyurayım. Kaliforniya'yı biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez miyiz? Müzayede evet, yılın bu Red zamanlarında. Red Hot Chili Peppers sağ olsun, Kaliforniya'yı A'dan Z'ye öğretti bize. Müzayede de yine biliyorsunuz. Tabii. Biliyoruz. Hollywood filmlerinde kullanılan kıyafetler deyince aklınıza ne geliyor? Çeşit çeşit kıyafetler. İç çamaşırı. İç çamaşırları. Ayakkabı. Don giymemişti. Çorap. Bakıyorum aklınıza pek çok şey geliyor. Kayıp don vakası vardı. Efendime söyleyeyim. O şeyde bir güzel büstiyer vardı. Deri mont. Deri kıyafetler. Valla sinema tarihinde ikon haline gelmiş karakterlerin giydiği kostümlerin yer aldığı bir açık arttırma yapılmış. Bu açık arttırmanın en öne çıkan parçası... Deri mont. Donu. Hayır, bilemedim. Giyinmemiş çünkü, temiz. Hop, tertemiz, 0 kilometre. Gelinlik. Hayır. Süpermen'in donu. Vallahi bravo. Süpermen'in donu mu? Donu değil. Donu pederini mi? Kıyafeti. Ne? Bence donu. Bence kıyafette abi, bir espri yok. Abi donu hiç görünmüyor ki, ne esprisi var? Nasıl abi, donu görünmüyor? Üstünde donu var Süpermen'in, kırmızı donu var. Temizdir çünkü ha, altında... Onun altında da var abi. Hayır esasın, yok. Abi, üst don. O içlik var altında. Süpermen'in en manyak tarafı uzaylı ya. Donunun üstüne giriyor adam. Üst don dediğin dış don değil mi ya o? Dış don işte. İşte içinde içlik i̇ç var don, abi. İç don yok mu? Direkt, don yok. Onlar zaten Avrupalı ya, don giymiyorlar içine. Ya sen, zaten Süpermen Avrupa'yı nasıl bir şey zannediyorum. Bak. Süpermen normalde bir pederin bir de donla dolaşacak. Süpermen ama kış sezonuna denk geldiği için. Süpermen yapmayın da donla dolaşın. Çünkü çok çirkin bir görüntü. Bir pederin bir tane don, altta da çizme. İğrenç bir adam niye olur. Abi, kıllı 300... kıllı bacaklar. Uçuyor fırır fırır o kadar. 300 Ispartalı da ben seyrettim, orada vardı. Abi 300 Ispartalı uçmuyor ki, en fazla sıçrıyor. Bu uçuyor, havadan kıllı bacaklar geliyor. Kılları düşer onun, pis pis insanı. Vallahi hakikaten. O yüzden demişler güzel bir tayt giy demişler. Abi kılsız adam bulsalarmış. Ama o da ne kadar zor ya. Hayır, sesi az mı geliyor? Benim ne? Sesim az mı geliyor? Ha, iyi geliyor, iyi. Abi bağırmak zorunda kalıyorum, yapma. Ha. Ama. Wink. Evet. Neyse, müzayedenin en öne çıkan parçası işte Süpermen kıyafeti olunca $70,000 fiyat biçilmiş abicim. Temiz don abi, içinde içlik var çünkü dışına giydiği için. Daha yoksa mesela içine dış giyse. Dış don abi, dış pelerinden don. De yelek falan yapılır. Pelerinden çok güzel şey yapılır ya. Uzun uzun çünkü, bol kumaş var orada. Valla. O logolu kısmını kes. Kesme ya, şey yaparsın evde. Kışın güzel battan. Aslında Süpermen logolu şeyler moda. Baya hakikaten. Doğru. Güzel olabilir ya. Vallahi nereye giyeceksin sevgili o kostümü ya? Renkleri bir çirkin Süpermen. Kırdığın şey başı bir ya. Tane kostümlü parça olacak da. O da her sene bizde oluyor. Spider-Man'deki gazeteciye özenen, gazete patronuna özenen patronlar yok mudur gazetede? Gazetelerde. Ama orada onun gibi bir şey Spider-Man veririz, getirdik deriz, veririz işte. Can düşmanı ondan arkaya asıyor şey olarak, çerçeve içinde. Bu Süpermen'in kıyafetini bilmiyorum şimdi. Renkleri çirkin. Mesela bana masala. Şey, Wolverine'in kıyafetini verseler siyah falan böyle hani. O ceket giyiyor falan. Abicim, deri ceket. Aslan gibi o ya. Hayır, kostümü de var ya. X-Men olarak sol maceraya giderken üniformayla gidiyor tabii, ya. Tabii. O güzel giyilir yani, deri çünkü ışık siyah falan her yere giyilir de. Süpermen maymun gibi bir şey yani. Vallahi ya şimdi yok, Spider-Man'in siyah kıyafeti geliyor. O bomba. Abi yalnız o kıyafet var ya. Çok güzel olmuş ya. Vücudunu insanın ele geçiren bir ortak yaşar o. Senin haberin yok. Hadi ya. Ha. Ben şey çok pratik falan, istediğin zaman giyiniyorum falan diye düşünürsen ama o vücudunu ele geçiriyor yavaş yavaş. Süpermen'in takım elbisesi yok muydu abi bu Clark'ın giydiği? Ben onları satsalar alırım. Güzel. Güzel takım elbise. Güzel. Ben onun kumaşını falan ben yakından gördüm. Ama filmde. Öyle Lalet'ten Süpermen kıyafeti değil bu. Nasıl değil? Sevgili Christopher'ın kıyafeti. Sevgili Christopher diyorsun. Ama yani bilmiyorum. O da Nasıl bir adam? İri yarı bir adamdı galiba. Tabii uzunca canım, ama boyluydu. Bir adamdı. Ama bir dakika ben şimdi tabii, tam Amerikan adetlerini bilmiyorum da şimdi birisi rahmetli olunca onun bir ayakkabısı falan koyulmaz mı apartmanın önüne bir fakir alsın giysin diye? Apartmanın önüne mi? Ha, evinin önüne koyulur yani, öyle bir şey vardır. Bu Süpermen'in niye bir çizmesini falan koymadılar? Satıyorlar. Ayıp denen bir şey var. Doğru ya, satılmaz. Ölünün eşyası satılır mı arkasında? Satılmaz. Dağıtılması lazım. Doğru dağıtılması söylüyorsun. Dağıtılması lazım yani. Demek ki onun değilmiş abi. Giymiş, çıkarmış, vermiş ondan sonra. Olur mu canım şimdi? Giyse de onundur o. Onundur abi. Film boyunca kaç gün sürüyor çekimler? Valla Marilyn Monroe'nun o beyaz kıyafet. Elbisesinin bulunduğu kıyafetler 50 ila 200 bin dolardan satılırken sevgili Christopher'ın kıyafeti 70 bin dolardan satılmış. Çok da sen niye şimdi o zaman Süpermen'i vurguladın 200 binlikler varken? Çünkü abi 50 ile 200 bin arasında net bir sayı vermemişler ya. 200 bin olanını söyleseydin ne? Yok işte rıhtımlar üzerindekinin şeyi mi? O atlet mi? Herhalde beyaz elbisesidir ya. Beyaz elbise derken? Böyle etekli metekli var ya bir tane hani Monroe'nun giydiği. Ne tip ortamlardı, ne tip abi filmler var ya izledim. Fotoğraflar motorafları da var. En onlar siyah beyaz olduğu için hocam, onlar normalde beyaz renk. Abi o beyaz, siyah beyaz olduğu için beyaz değil, beyaz. Biraz daha anlatsana şu elbiseyi. Böyle Marilyn Monroe'nun kadın kıyafeti giydiğini bilmiyorum ya. Marilyn Monroe'nun kadın kıyafeti. Sen Marilyn Monroe'dan mı karıştın? Ama ben şeyde Marlon Brando diye dinliyorum habire. Ama ben hiç Marlon Brando demedim ki. Tamam, benim hatammış. Yok, senin hatan, büyük bir hata. Buyurun abi. Marilyn Monroe'nun kıyafetlerini alsam ben de giyerim evde. Tabii abi. O etekler kendiliğinden mi havalanıyor diye merak ediyorum. 50 bin dolar değil, 500 bin dolar versem hiç önemli değil. 5 lira versem de giyerim. Birinin kıyafetini isteseniz kimin kıyafetini istersiniz ya? Marilyn Monroe. Ben mesela Sharon Stone'un o beyaz kıyafetini çok beğenmiştim. Boğazlı, kolsuz. Çok güzeldi o. Senin güzel üstünde mi? Sana aslında. Bana yakışır. Yalnız sana çok güzel olur Fahir abi. Omuzlardan omuzlar böyle. Omuzlar falan de. geniş. O şey böyle likralı. Likralı. Ha. Likralı bir şey olduğundan oturur da vücuduna. Kir de tutmuyor şerefsizim. Ben eldiven isterdim herhalde ya. Neyin eldiveni Oktay? Gildan'ın eldivenlerini isterdim. O da güzeldi. Siyah. Ama senin o kollar o dolma parka giymeyeceğim canım. Takmayacağım eldiveni. Ne yapacaksın abi? Böyle içine üfleyeceğim böyle. Onu köpüklü şey yap. Güzel tamam. Sabunlu falan köpükle. Ondan sonra onu üflediğin zaman balonlar falan çıkar. Güzel olur. Yap, dene evde. Teşekkür ederim. Rica abi. Ederim. Sen ne istiyorsun Ege? Düşünüyorum şimdi, karar veremedim. Hangi kıyafeti? Ya Kilibili'deki kadının o sarı eşofmanını isterim. Hmm. Ama hani spora giderken mi giyeceksin? He. Gitmiyorsun ki. Ne yapayım, evde i̇şte giyerim gene rahat rahat. Bir teşvik olur hem adama. Veya Ege, sana Kerim Abdülcabbar'ın o şeyini verelim. Ne yapacağım ben erkek kıyafetini? Yok yok Kerim efendim. Kerim Abdülcabbar'la dövüşen kimdi ya? Jackie Chan. En büyük karateci. Yani genç yaşta öyle. Rahmetli Bruce Lee. Ha, Bruce Lee'nin sarı eşofmanı var. Onu verelim sana. O da sarı. O da olabilir bak. Ya ama içinde onun da üstü yok. Daha çok yakışır. Tabii üşürsün. Çünkü o hep üst üst takılıyordu. Ege şimdi öyle olsa zatürre olur bu mevsimde. Gerek yok, o güzel sarı. Lara Croft'un şortunu da isteyebilirim ben. Oturmaz o sana. Aa çok güzel olur. Oturmaz olur mu? Cüzdan falan koyarım cebine. Arka cebe. Pot cepleri yapar abi. Cepleri cüzdanı koyarım. Pot. Pot yapar. Yapar mı pot? Tamam yapar. Abicim o zaman bir problem. Sana şapka bulalım bir tane ya. Indiana Jones'un şapkasını. Çok güzel olur kamçısını bak. Kamçısını ve deri ceketini isterim bak. Kamçı yersiz. Niye abi sen sapık? Aksesuar olarak ya. Hatta şey yapabilirim mesela. O kamçının sapını kemerine, ucunu da cep telefonuna bağlarım. O cep telefonları şey yapıyorlar. Kamçıyla. Hani düşerse falan oradan kamçıyla. Abi çekersin. Sen demin kamçıya aksesuar mı dedin? Evet. Nerede? Kimi kamçılayacağım ben? Aksesuar tabii ki. Abi niye madem aksesuar? Kimi gördün sen kamçılı dolaşan? Yok işte o yüzden enteresan aksesuar diyor abi adam. Abi böyle aksesuar olur mu? Gözünü seveyim ya. Ne takayım Fahir? Sen ben, bir ben tane mesela, aksesuar söyle. Ben kamçı taşıyor olsam aksesuar ben kullanırım abi. Kime karşı kullanacaksın? Hangi alanlarda? Abi kullanır? Her sabah size karşı bir güzel bir kullanırım yani. Bize karşı nasıl kullanacaksın Fahir? Sizi kamçılamak istediğimi mi söylememi istiyorsunuz? Evet desene mi? Evet. Abi kamçılır ne olacak ki? Abicim kamçılamanın ben da bir amacı var yani. Nasıl bir amacı? Sebepsiz mi kamçılayacaksın? Bir şey yaptırmak için kamçılayacaksın. Sebebi var abi adamın. Kamçısı var işte. Benim kamçım varsa sebebi o yani adam. Kullanmayacağın aksesuarı taşımayacaksın. Tamam Fahir. Peki. Bana bir tane aksesuar söyle Fahir. Saat. Bir tane daha söyle. Ben söyledim bir tane demiştin, söyledim abi. Teşekkür ederim. Kamçıyı da taksi çeviridir çok güzel. Aa süper bak, fikre bak ya. Böyle ama elini taksi kaldıracağına Yok öyle vurmayacağım. Tamam. Tak, mesela yaz sıcak hava cam açık ya. Böyle trafikte ağır akıyorsa cam. Böyle camlar şak diye taksiciye bir şey yapacak ama çok sert değil. Faiz'in özendiği şey ıslak havluyla da halledebilirsin sen. Abi doğru ya bence ıslak havlu. Ama abi ben sürekli... Bak ne güzel olur biliyor musun abi? Bir tane şapka tak belinde de bir ıslak havlu midyeci gibi dolaş. Bir de pet şişe taşıyacağım abi. Atkı atkı. Hayır abi havlu. Atkı atkının bir tarafını şey yap düğüm yap. Ha, iyice sıkıştır onu. En uç tarafını. Ben ıslak havlu şey yapacağım. Peştemal belime saracağım böyle. Öyle dolaşacağım. Yazın. Islatacağım sürekli. Sonra böbrekleri. Eğer ıslak havluyu kullanmam gerekirse hemen çıkartıp çık çık çık çık. Üstüne hemen yarım litre suyu. Çünkü pet şişem var yanında. Tıkır tıkır oradan şaka şaka hareketlerimi yapma imkanını bulacağım. Rica ederim ya. Çok güzel fikirlerle geldiniz bu sabah. Bak takdir ettim sizi. Ver Fahir. Havluyu mu? midye işte. Abi ev hayvanı semirtmeye ceza geliyor haberiniz olsun. Hayvanlarınızı semirtmeyin. İngiltere'de başladı. Bugün yürürlüğe girdi. Bizi ilgilendirmiyor o zaman bay. Olur mu? Şimdi İngiltere yarın öbür gün neresi? İrlanda'da. O zaman yasa çıktı. İrlanda olabilir. Yasa çıktığı andaki kilosu mu önemli hayvanın? Tabii. Belki zamanında semirmiş hayvan. Şimdi yasa çıkana kadar zayıflatmamışsın. Geçmiş yenilik olmaz hocam. Vergisini veriyorsundur büyük ihtimalle. Hı-hı. Kaç kilo aldıysan onun üzerine bir kat sayı vardır. Tabii kaçak çal... kedi besleyenler varmış vergisini falan vermeden. Kara kedi diye onlara mı deniyor ya? Tabii canım kara kedi. Kayıt dışı oluyor Türkiye'de ya onlar. Kayıt dışı çok kedi var. Sokaklarda dolaşıyorlar. Onları bir kontrol altına almak lazım. Ondan mı uğursuzluk getiriyor kara kediler? Abi şeyinden ten renk falan diye zannediyorsun da alakası yok. Kayıt dışı erkek. Sokak kedileri mesela en büyük tehlike. Tavuk çalıyorlar ya. Abi sabah neydi o gördüğümüz ya? Ben de öyle bir şey görmemiştim. Sevgili dinleyiciler bu... Köpekler var bir tane sevimli köpek gördük zannettik ama kafası biraz büyük gibi geliyordu. Bir baktık ki ağzında bir tane tavuk yakalamış tavukla geziyor. Bu otlu yakınlarında kümesi olan birisinin var. Eksiği varsa hiç komşuyu falan suçlamasın. Hakikaten biz buradan suç duyurusunda bulunuyoruz. Köpeğin biri çaldı onu yani. De vallahi o kadar... o boğup aldı herhalde. Boğup aldı da köpek yer mi ya tavuğu? Ben hiç tavuk yediğimi ben yok dedim senden benden güzel yani, yer. Yediğini biliyorum da. Avlanarak yediğini bilmiyordum köpekler ama avlanıyor demin bir noktadan sonra. Ben avlanmak değil ki o zaten Fahir'le de tartıştık onu gelirken. Fahir diyor ki avlanmak ben diyorum ki hırsızlık. İkisi arasında fark var abi. Şimdi hırsızlık yaptı. Ben de Nasrettin Hoca olarak sen de haklısın vallahi sen de haklısın demek zorunda. Şimdi ama çaldığın şeyi öldürürsen o hem avlanmak hem hırsızlık. Hem avlanmak hem hırsızlık. Hayır abi hem hırsızlık hem katillik oluyor o zaman. Hayır mesela şimdi av sezonunda avlanmak serbest. Ama av yasağı döneminde avlanınca hem katillik hem hırsızlık yapmış. Tavuklar olur. İçin av yasağı ne zaman başlıyor hocam? Tavuklar için kümese girdiğinde av yasağı başlıyor. Vahşi tavuk diye bir şey yok çünkü. Yabani tavuk diye bir şey var mı hakikaten? Var hocam ya? Yabani hindi var. Yabani tavuk da var ya. Kaz var kaz ya. Yabani tavuk kaz var. Yabani hindi var. Tavuk var. Yabani ördek var. Ben bunlar hep yabanisini. Yabani insan bile var abi. Yabani katır gördüm ben abi. Örnekleri gerçekten zengin tuttu Fahir. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bunları ama semirtmeyelim. Semirtmeyelim evet hakikaten ya. Yediriyorlar. Kendi yemi bak yedi hayvanları ne hale getiriyorlar. İngiltere'de ilk yasak başladı. Yarın öbür gün burada da yasaklar başlayacak. Ben uyarmadı demeyin diye söylüyorum. Yoksa masaya vurdun ben... iyi oldu canım. Şey masaya yok. Vuracağım taşımı elin altına koyacağım. Ne sonra... yapacağız abi semirtmeyelim ne yani ne yapacağız? Semirtmeyelim ne yapacağız Oktay? Semirtmeyeceğiz işte. Hayır nasıl engelleyeceksin abi? Hayvan aç. Açım diyorum miyavlıyor havlıyor bir şey abi, yapıyor. Ben aç insandan korkarım. Kıhlıyor mesela. Kıhlıyor mu? Deve yani deve mesela. Ha, anladım. Evcil develerden. Yed yemekler koyacaksın evet ya. Evet abi şey yapmayın. Kedinin önüne abire mama şişmanlar tabii. Koy arada bir salata veya balık versin. Çok güzel. Ne kadar güzel. Çok, bütün diyet yemeklerinde balık var bravo. Ya da şöyle kibrit kutusu kadar iki parça peynir vereceksin ya. Abartmaya gerek yok. Amerika'nın Iowa eyaletine gidiyoruz bu sefer de. Oktay Amerika'ya boğdun bizi ya. Vicky Myron. Vali mi? Kütüphanenin 19 yıllık kütüphaneciymiş Vicky Myron. Kütüphanenin 19 yıllık maskotu olan... Neden güldün? Kütüphanede ne maskot olacak ya? Kedi abi. Yemiş mi? Kedinin hayatını anlatan bir roman yazarak 1.2 milyon dolar alacakmış. Kitap köşemizde bu hafta bu kitabı. Hayır ya 19 yıl önce bir kitap rafında bulmuş. Kediyi. Kedi mi? Bu kediyi kütüphanede. Herhalde demek okumayı seven bir kedi. Kütüphanede çaldım getirdim diye bir şey diyemeyeceği için kütüphanede buldum diyecek. Nerede olabilir kütüphanede? Kitap rafında olacak herhalde. Oradan beri sıkı bir dostluk oluşmuş. Haberimiz bunlar ibaret. Hayır buyurun. Tartışmalar devam ediyor. Teşekkür ederiz. Abi bizde YouTube'u kapattılar ya. Aha Tayland'da da kapatmışlar. Hadi ya. Valla. Kralları var ya onların. Hmm. Onunla ilgili bir şeyler geldi diye kral dedim kapattın. Ya kralın kim tanır Tayland kralını da onu şey yapacak. Vallahi ya. Hiç bunu Tayland'da falan deme var ya. Geçen gün bir İsveçli adamı attılar 15 yıl hapis. Aa haps. Doğru doğru hazırlıyorum ya. Haps diler valla. Niye? Ne oldu? Tayland kralına hakaret etti diye. Ya afişlerine bıyık çünkü mıyık adam yapmış. Alkol falan almış. Kim olan buranın kralı falan diye konuşmaya başlamış. Ondan sonra da pimpon topuyla kurşuna dizeceklerdi. Abi sakın bizle Tayland'ın TMSF'si el koymasın bize. Yok abi. Böyle bırakın. Konuşuyoruz diye. Pimpon topu mesafesi dışındayız. Ama Tayland'a girişiniz yasaklanabilir. Hele bu adam var ya hiç şansın yok abi. Belki de bak söylemezler var ya. Bittin oğlum sen. Nasıl bittin ben sen ya? Sen var ya kesin bittin ha. Nereden ya, bittin ben? Sen bir uzak doğu yapayım falan diyeceksin. Tayland gireceğim var ya girişte lak diye alacaklar adamlar seni var ya. Ege kayacaksın 25 sene sonra. En başta bir sevineceğim pimpon topları izliyorum. Bir dakika ya. Benim çok fazla sormak istediğim şey oldu. Tayland'a niye girmek istiyor adam? Ege kayacaksın 25 sene sonra ne demek? Bunları açıklamanı istiyorum Fahim. Turist hem turist hem artist. Bu böyle... Ben orada ne güzel artist laflar ediyordun diyecekler. Bunu alacaklar abi. Tak içeri 25 sene pimpon topu saydıracaklar buna. Ondan sonra Ege Kayacan tıkı tıkı tıkı tıkı pimpon tıkı topuna dizecekler. Ondan sonra dönecek. Ya bunu kendini atmayı öğreneceksin. Ya da atılan pimpon toplarının karşısında can vereceksin. Vallahi var ya. İşin nasıl, zor. Çünkü laf etti abi. Kim tanır dedi. Bilmiyor musun sen onu? Ya atılışını biliyorum da karşılanışını bilmiyorum. Atan bir karşılayan sıfır diye bir şey vardı benim seyretimde. Sıfır bittin işte. Onu sıfır ya. Olmamak lazım. Tak hemen nereye gidiyoruz? İngiltere'ye gidiyoruz. Tak hocam hemen söyleyeyim haberi. Araba kullanırken en riskli ama yani mesela her gün risk. Trafik tam bir risk cuma değil mi? En riskli gün hangisi? Cuma mı? Oktay? Perşembe. Ege. Cuma. Oktay. Pazartesi. Ege. Benim için en riskli diyor. Kaç defa kaza yapıyorduk. Pazar günü mü? Fahir pazar mı? Cuma. Niye sen bana hak vermekten imtina ediyorsun? Şu adamın ağzından çıkartayım istedim ama abi çıkmayayım. Cuma yol söyledi. Ben niye söyleyeyim bir daha? Bir de sen söyle Oktay. Onun demesiyle senin demesi bir mi? Demesi mi? Benim demesi. Evet. En riskli gün cumaymış. Çünkü cuma günü İngilizler manyak gibi oluyorlarmış. Biraz yorgunum. O demek ki İngiltere'de de radyolar sabahlara kadar... Sabahlara kadar devam ediyor. Sabahlara kadar çıkan bir takım manyak radyocular trafikte soruna neden oluyorlar. Çok korkuyorum. Şimdi mesela ODTÜ'den çıkacağım cuma yayından sonra. Hı. Yolda birine çarpacağım falan. Ondan sonra abi, polisi bekleyeceğiz. Alkol kontrolü yapılacak. Temiz ben çıkacağım. Üfleyeceğim temiz çıkacağım ama... Düz çizgide yürüyemeyeceksin. Düz çizgide yürüyemeyeceğim. Bu nasıl açıklanıyor? Onun bir kontrolü de olması lazım. Uykusu. Derinlik sarhoşluğu dersin sen. Derinlik hormonal sarhoş. Dersin ya. Hormonal derim. Memur Bey hormonal derim. Benim hormonları biraz iyi çalışıyor dersin. Sen böyle konuşursan zaten üfletmezler sana. He? Hormon hormon diye dolaşırsa üfletmezler tabii. Direkt pimpon topu. Pimpon topuna dizilirim valla. Çok dikkatli kullanıyorum işte sevgili dinleyiciler. Hiç kimse korkmasın benden. Tabii canım aman çok öyle şeyleri söyleme ya. Ayıp. Sen hala taktırmadın değil mi? LPG taktırmadın mı hala? Hayır ya adamın şeyi yok ya plakası. İyi bir de plakayı da verelim de tam adamın suç duyurusu olsun. Yok ki plaka ya. Ver plakayı. Bir de plakası yok. Adam bir senedir kaç sene oldu ya? Ne canım gittim en son emniyetten aldım ben belgelerimi. Aldın yarın mı? Yarın bugün halledeceğim. Belgeyi mi atacağım? Bak nasıl yalan. Cüzdanımda taşıyorum. O benim belgem var şimdi. Biz nereden çıkarılıyormuş belgeyi aldıktan sonra plaka? İstanbul yolunda bir yerden. Ciddi mi? Hı hı. Yani dinleyicilerimizin yolu düşüyordur. Onun bir halledebilirler. Şahıs başvurusu. Sen bir yerde yaptırmıyorsun yani sanayide falan. Biz bir evde var böyle oyun hamurlarıyla yaptırdık. Bir kere düştü. Ya ben de hakikaten ya ne biçim sorular soruyorum. Hakikaten ya. Doğru söylüyorsun. Hakikat yani. Evet buyurun bir son bir haber alalım lütfen. Son bir haber. Son neden bir haber ya. Abi çok üzüldüm ya. Deniz Seki kapanmış eve. Eyvah eyvah. Ağla ağla ağla ağla. Zaten bugün bir kara gün Tamer Karadağlı ile eşin arası ayrılmış. Bozuk. En güzel Alişan, çift Sezin'le Alişan çifti. Nişan atmışlar. Nişan attılar. Bir tarafta Hüsnü ile Deniz. Hüsnü ile Deniz'in büyük aşkı bakalım ne olacak derken kızcağız kendini eve kapattı. Öbürü de film. Ama o tabii sevinilecek yanı da var. Hüsnü eve döndü diye haber çıktı. Hüsnü eve tam da dönmemiş. Hüsnü evden çıktı diye bir haber var. Ya bu ne oluyor? Herhalde bahar geç geldi diye bütün duygular alt üst mü oldu? Nedir? Nazar abi, var ya. Ama abi Nisan. Nazar. Sanat dünyası, sanat magazin dünyasında çünkü nazar var. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Nisan-Mayıs aylarında bir gevşer gönül yayları durumunun olması lazım. Ama gel gör ki insanlarda tam tersi bir durum söz konusu. Özür diliyorum. Gerginleşiyor değil mi? Gerginleşmiş yani. Onunla tatlı bir sertlik olmuş orada. Niye nişan atmışlar? Alişan'la Sezin mi? Hı. Benim tahminlerim var. Ama çirkin şeyler, boş ver. Çirkin şeyler. Yok, onun görümcesi gelmiş de o ayakkabılarını çıkarmamış da Alişan da ona laf etmemiş. Buradan kavga büyümüş. O da onu ayağıyla işaret etmiş. Çayları bu koysun diye ayağıyla işaret etmiş. Ona bozulmuş Alişan. Ama bence işte bu önemli bir sebep en ya. En önemli sebep bence de. Hadi siz roket. Hadi. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, küçük bir başlık, zor duruma düşünce yapacağınızı bir kez daha hatırlatalım. Telefonumuz 210-30-30. Küçük bir başlık cep telefonunu eline alıp yılan oynamaya başladığı anda hemen bizi arayıp küçük bir başlık kırmızı feneri tabloya tut diyorsunuz. Ondan sonra da rahatça koltuğunuzda gerilebiliyorsunuz. Çünkü küçük bir başlık o noktadan sonra kendini ve bütün şehri kurtaracak. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Süper hadi. Miyiz? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Son 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Oh, rahatladım da geldim Hacı Maksimul amca. İyi maşallah. Gazoz yatmıştın. Son idam kararında zor tutup kendimi gerçekten. Ulan belli zaten, bütün mahkeme salonu koktu be. En sevdiğim espri bu. Pardon. Beyefendi, idam kararı için geldiyseniz mahkemeyi bekleyeceksiniz. Biraz geç kaldınız yalnız. Bir de hakimin odasına giriyorsun. Böyle dandun diye girilmez. Üstadım, izin verirseniz... Üstad değil, hakim canım. Hakimim, izin verir... Mübaşir canım. Mübaşirim, izin verirseniz kendimi tanıtayım. Ben Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Tebrik ediyoruz sizi. Buyurun. Pardon. En son tuvaletten yani ayak yolundan kim çıktı acaba? Küçük mübaşir. Ne oldu Hakim Aksu'nun amca? Allah belanı vermesin. Ne gene misin konu çekmedin lan? Çektim canım. İsterse elimi kokla. Elimi de yıkadım. Tatlı Allah belanı vermesin senin değil mi? Yemin ederim. Bu herif... Biz Fransız, bize gelmiş iftira atıyor. Efendim ben sifonu çektim. Nereden çıkarıyorsunuz? Hayır. Yanlış anladınız. Formu olmayan bir sanat gördüm ben orada. Formu olmayan bir sanat. Eklektist bir sanat. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Tebrik ediyorum. Neden bahsediyorsunuz? Ben anlamadım. Jean-Claude Bey. Hakimim... Kübizm diyorum. Kübizmin başlangıcından itibaren gelen bir sanat vardı orada. O beyaz zeminle birleşmiş kahverengi bir renk bütünleşmesi. Ya şeker kardeşim, çocuk kabızdı. Ben de ona... Şöyle iki parça canım, kübiz falan değil yani. Allah be, gösterme öyle. Gösterme, Allah kahretmesin. İşte bu. Formu olmayan bir şey. Yani çok affedersiniz. Neydi adınız? Jean-Claude Van Damme. Jean-Bear Bey kardeşim. Şeker kardeşim. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Üstadım, bu çocuk sanatçı. Sanat mı? Ama ben bugüne kadar hiçbir zaman sanat yapmadım ki. Jean-Claude Bey, yanlış anlamış olmayalım. Siz bize sanatçı mı diyorsunuz? Ben size değil, size, küçük mübaşir, size sanatçı diyorum. Yani ben şurada olaya bir açıklık getirmek istiyorum. Bu melek yavru, affedersiniz, şöyle iki parça, affedersiniz, kabahatiyle, çok özür diliyorum artık. Kakasıyla mı bu çocuk sanatı? Hayır, işte? Hayır hakimim. Bir dakika Hacı Maksim abici, adamı dinleyelim lütfen, buyurun. Bu küçük mübaşirin yaptığı şey empiresyonist dönemin duyusal estetizminden kaçışıydı adeta. Vay. Oha! Vay. Ben de dedim zaten biraz bak çok bastırmışsın değil mi? Ben sana söylemiştim kaçış gibi. Çünkü bir arada kaçıracağım zannetmiştim. Efendim? Dosyalar okunurken kaçıracağım zannetmiştim. Hakimim izin verin bu çocuğu yetiştireyim. Beraber yetiştireyim. Ya tamam onu yap. Boyalar alalım ona. Şeker kardeşim para var mı para onu söyle. Malzemeler benden. Malzemeler benden. Yepa! Ne kadar güzel şeyler değil mi bu renkli renkli boyalar Hakim Aksımıl amca? Ha, al bakalım onları. Şimdi ben bunlara çıkayım yukarıda biraz yalnız kalıp resimler yapayım. Haydi bakalım, haydi bakalım ama içindeki o sanatçıyı öldürme. Öldürme küçük mübaşir. Hiç merak etmeyin Jean-Claude amca. Sizi mahcup etmeyeceğim. Hakim Aksımıl amca. Beni canım. Öper misin, şans diler misin sanattan gel önce? Gel bakayım, gel yavrucuğum. Şşş küçük mübaşir. Efendim Hakim Aksımıl. Yatlara ne yapacağını biliyorsun değil mi? En güzel şekilde sanatımı içimdekini oraya yansıtacağım, merak sağa etme. Sağa sola falan sıçratma. Tamam boyaları. Merak etme. Ne çizebilirim, ne çizebilirim, ne çizsem, ne çizsem. Düşünüyorum da. İçimde kopan fırtınaları bu tuvallere, bu kağıtlara nasıl yansıtsam? Renkler arasında dans ederken kendimi nasıl ifade etsem? Ne yapsam, ne etsem, nasıl yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Hakim bey, sivuplay, sivuplay hakim bey. Yani Jean kardeşim, dediğinden hiçbir şey anlamadım ama diyorsun ki bu çocukta cevher var. Cevher, cevherin anası var, anası. Hay babayın kemiği diyebilir miyiz bu? Hay babayın kemiği, yalnız. Bu çocuğun hakim kazandığı paranın altında ezilmek istiyorum değerli kardeşim. Bu çocuğun kazandığı paranın altında ezilmek istiyorum. Hakim bey, hakim bey önce sanat, ondan sonra sanat zaten paraya gelir. Hakim bey, bu iş şöyle diyor. Siz bu çocuğa güzel sanat eserleri yaptırırsanız sağ cebinizden sol cebinize işte yapma yapar para. İşte anladığımız dilden konuşuyoruz. Gel seni döveceğim şeker kardeşim. Susar mısınız artık? Oo, büyük sanatçımız geliyor. Alkışlar, bravo. Bravo. Bravo. Ya lütfen yapmayın. İki şey çiziktirdik işte. Bakalım Jean-Claude amca bunları beğenecek mi? Buyurun efendim. Getir bir ben bakayım. Oo bu ne ya bu? Nasıl hakim ya bu ben adam de, bu ben bitirmiş. De bakabilir miyim? Ben de bakabilir miyim? Aynı ben bakmadan çizdim. Yemin ederim bakmadan çizdim. Helal olsun. Çocuk yetenekli. Ah. Jean-Pierre'cim. Züt. Züt mü? Ne oldu? Yani mi? Yani. Züperin zıtı. Yani. Çüş. O inek, inek o. Hakim, küçük bir başın. Bu olmamış. Bu olmamış. Bu rezalet bir şey. Öbürüne bak. Bu ne? Ev. Ev mi? Bulutlar var. Hayır, hayır. Hakim bey, eğer böyle şeyler çizmeye devam ederse siz savcıdan savcıya aktaramazsınız. Öbürüne ya. Bak. Bir dakika hakim bak. Öbürüne bak. El ele çocuklar. Luna Park. Züt. Buna hiçbir şey be. Siz sanattan anlamıyorsunuz galiba. Ne alakası var? Lan küçük bir başır. Niye adam gibi çizmiyorsun lan? İğrenç olmuş bunlar. Ne bileyim içimdeki duyguları renklerle yansıttım. 6,5 yaşında çocuğum lan. Ben daha ne yansıtayım oraya? Küçük bir başır. Küçük bir başır. O gün orada ne hissediyorsan aynısını hissetmeye çalış. Aynısını hissetmeye çalış. Ama o gün bir sıkıntım vardı. Şimdi bir sıkıntım yok. Lütfen beni yalnız bırakın ya. Ben rahatsız oldum ya. Biraz odama gideceğim. Şimdi ben anladığım kadarıyla bu çocuğu kabız mı yapalım diyorsunuz tekrar? Hakim bey, hakim bey kabız yapmak değil ama sanat yapıtının yarattığı estetik anlayış için biraz korkutmak lazım. Tiksindirmek lazım, ilkmek lazım, ezmek lazım ve tabii ki kan lazım. Kan mı? Yani o iş kolay şimdi değerli kardeşim, o iş kolay. Eğer benim sağ cepten sol cebe girecekse o ben bu çocuğu bekletirim. Olası kolay, kolay hakim bey. Çocuğu çağıralım o zaman. Küçük mübaşir. Efendim hakim aksın bu amca. Gel lan buraya. Geldim Aksi Maksim amca, ne oldu, gazoz mu içeceğiz? He içeceğiz, gazoz içeceğiz. Dur bakayım neler yaptın yukarıda? Bir resim daha yapayım dedim, bu seferkinde de oyun bahçesi. He, gel ben sana şimdi yüzüne ya, bir oyun ya, bahçesi hayır, yaşam. Hayır. Bu ne lan? Adam! Adam! Ne oluyor lan? Adam! Gibi. Bravo! Bravo! Bu acıları tuvale yansıtacağım. He, güzelce yansıt yavrum, hadi bakayım. Diye hakim aksımız beni vurdu. Ama acı çekmeden sanatçı olabilsem de ortadaydım. İşte acıların en büyüğünü çizdim. Ne çizeceğimi çok güzel buldum. Hakim Aksımın amca. Evet, büyük sanatçımız küçük mübaşir geldi. Gel bakalım, gel bakalım. Bakalım bakalım. Bu seferki resimler istediğinizi verecek mi size? Alın bakalım. Oo, çok güzel ya, işte ya, bak nasıl işe yaramış. Hay babayın kemiği, hay babayın kemiği. Bakın. Bakayım. Oo, çok güzel. Ya ben... züt. Ne alakası ne var? Ne, ne alakası var? Araba parkı çizdik işte, hiç taşırmadan boyadım. Bunun öz farkındalıkla ne alakası var? Ne diyor anne? Ne diyor bu ya? Ya ben de tam olarak anlamıyorum küçük mübaşir ama kötü bir şeyler diyor. Girişeceğim galiba. Öz yine. Farkındalık eksik bu eserde. Hakim Aksımın amca, bu manyak tipi adam. Biz bunu evden kovalım istersen. Yavrucuğum neden öz farkındalıkları... Oh be! Adam! Bir güzel akla mevzu. Ellerine sağlık, ellerine sağlık. Bak renkler arasındaki coşkuyu gördün mü bak? Morlar, oh! Yeşil arasındaki kırmızılar bu coşku. Hakim, korkut, korkut. Ya ben de büyük sanatçıymışım, haberim yok ya. Haberim, haberin yok senin yahu. Yediğim dayak canıma kalmasın diye bari bir rezil yapalım da şu konuyu kapatalım. Ne çizebilirim, ne çizebilirim, ne çizebilirim. Hakim Bey. Söyle canım. Hakim Bey, korkutma. Tiksindiğime ve ilkitme dedim ya. İlkitme mi? Bu küçük mübaşirde buna bir şey yapmadı. Evet. O yüzden daha sert bir şeyler yapmamız lazım. Hocam bana örnek ver. Mesela. Örnek ver, bana örnek ver. Mesela. Vur de vurduk, bu kır de kırdık. Bu küçük mübaşirin bir tarafını kesmeliyiz dostum. Hocam öyle ben bir film seyretmiştim. Ünlü bir ressam kulağını kesiyordu. Bravo, bravo, bravo Hakim Bey. Çağ hemen kulağı keselim. Küçük mübaşir. Efendim Hakim Aksımın amca. Korkma çocuğum. Korkma yavrum, gel şimdi bakalım. Şimdi en baştan söyleyeyim. Ben renkleri daha karar veremediğimde henüz bir şey çizmedim. Oo. O yüzden dönmeyin daha. Bir şey çizip öyle dövün bari. Yok merak etme yavrum. Vurmayacağım sana. Bıçak. Bıçak mı? Ha, meyve getir, meyve. Meyve getirdim de meyve. Meyveden nefret ettim biliyorsun. Onun yerine gazoz içmek istiyorum. Gel bakalım, gel bakalım. Otur kucağıma şöyle. Gazoz mu içeceğiz şimdi? İçeceğiz. Küçük mübaşir. Ama çok güzel. Şunu unutma. Efendim? En büyük sanat eserleri acı ve ızdırapla çıkar. Ama acının da bir limiti var yani. Hakim Aksım acı, niye çekiyorsun kulağıma? Üfleme, niye üflüyorsun kulağıma ya? Nasıl bir hakim? Hissediyor musun? Hissediyor musun yavrum? Hafif hafif hissediyorum evet. Şimdi bakın. Ana! Bravo! Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Bravo! Ne yapıyorsunuz lan? Ben bu kulağı saklayayım isterseniz çünkü ileride iyi para eder ya. Ne yapıyorsunuz lan? Ben size yapacağım video. Verin lan şu kağıtları. Hey güzel sanat eserini ineceğim birazdan aşağıya. Alın lan! Bu mu istediğiniz sanat eseri? Hay maşallah. Bunu ben pek anlayamadım ama bu dehşet bir şey herhalde ya canım üstünde. Gel bakayım. Bravo küçük mübaşir. Oldu mu ya? Bravo küçük mübaşir. İşte bu. Formu olmayan şey bu. Oraya bir Allah belanı versin Hakim Aksıbul yazdım. Bir de onu yazarken kan aktı. Bir de gözyaşlarımla o şey oldu. Küçük mübaşir, bu da ne anlatmak istedin? Efendim? Bu da diyorum. Ne anlatmak istedin? Sağ kulağım yok ya benim. Öbür tarafa konuş. Hakim Bey, siz söver misiniz? Yavrum. Burada diyor, neyi anlattın diyor. Nefretimi anlattım, öfkemi anlattım, isyanımı anlattım. İşte bu. Hay maşallah, hay maşallah, hay babayın kemiği, hay babayın kemiği. Tamam susun, ilham geldi. Şimdi de babayı kemiği salatını yapmak için yukarı çıkıyorum. Bravo! Bravo! Bravo! Ay yavrum benim be. Yavrum değil, babayın kemiği. Evet, babayın kemiği. Maşallah. Küçük bir vahşi artık belli bir seviyeye ulaştı Hakim Bey. Çalışmalar demek ki sonuç getirmeye başladı. Ve bir sevgi açmak zorunda. Hemen açıyorum. Sağ cepten sol cebe. Sağ cepten sol cebe. Gel gel gel gel küçük mübaşir gel. Alın işte babayı kemiği alın. Bravo. Oh. Harika olmuş, harika. Beğendiniz mi? İçim öfke dolu. İçim nefret dolu. Kağıt verin. Kan verin bana. Sakın bozma küçük mübaşir. Sakın bozma, harika. Ne yapıyoruz peki? Açıyor muyuz sergiyi? Sergiyi açıyoruz. Yapar. Pardon, Jean-Claude amca. Efendim? Niye bana bu pelerin gibi garip şey giydirdiniz? Açılışta ben buna basar düşerim habire. Benim boyum 32,5 santim. Tamamen senin eserlerinden oluşan bir sergi olacak bu. Bir enstalasyon olacak. Enstalasyon olacak. Ama benim bütün eserlerim tuval üstünde. O sergiye değişik bir şey mi yapacağız? Ne yapacağız? Artık kavramsal sanata geçme zamanı. Yani olabilir, benim için bozmaz. Benim için öfke ve nefret dolu zaten. İğrenç bir insan oldun mu? İğrencim. Harikasın küçük mübaşir. Senden nefret ediyorum. Bravo küçük mübaşir. Hakim Huxtable'dan nefret ediyorum. Bravo küçük mübaşir. Ve işte içindeki öfkeyi doğru yere akıtma zamanı geldi. Neden bahsediyorsun Jean-Claude? Sergide Hakim Huxtable'ın kanından bir sanat eseri ortaya çıkartmanı istiyorum. Peki onu, nasıl bir şey olacak? Onu boğazından keseceksin ve daha sonra kanıyla güzel sanat eserleri yapacaksın küçük mübaşir. Unutma, en büyük sanat eserleri acı ve ızdırapla ortaya çıkar. Ama şimdi Hakim Aksibul ölmez mi? Ölür. Doğru. Burayı güzel düşündün. Ama şunu unutma. Buyurun. Şunu unutma. Sanatın ilerlemesi için bazen masumların kanına ihtiyaç vardır küçük mübaşir. Ne kadar zor bir durumda kaldım. Beni sokaklardan çıkarıp kurtaran Hakim Huxtable'ı sanat için öldürmem gerekiyor. Ama insanlara doğruları, güzellikleri aşılamak için bazen bunu yapmak gerekiyor. Evet, sanat için soyunanlar varken niye sanat için öldürmeyeyim ki? Tamam o zaman. Bravo, bravo. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama bravo küçük bir başı. Ama şöyle bir şey var. Ha. Hakim Huxtable buna razı olmaz. Kendisi öldürülme konusunda çok hassastır. Hakim Huxtable'ı sen bana bırak. Sen bana bırak, ben o işi halledeceğim. O zaman yarın sergide görüşmek hadi, üzere. Hadi görüşürüz. Jean-Pierre? Kendisi yok. Ben Jean-Claude. Ha pardon. Heyecandan. Millet toplandı galiba. Ne zaman açılış yapacağız? Küçük bir başı. Millet toplandı. Seni yavaş yavaş içeriye alalım. Bak. Burada gördüğün Hakim Huxtable. Şu perden arasın. Ana. Nasıl astın bunu öyle? Ya benim adamlarım var. Bayılttınız mı orada? Adamlarım yaptı, ben yapmadım. Şimdi küçük bir başif. Ben kısa bir konuşma yapacağım. Açış konuşması. Evet. Ve daha sonra sen Hakim Huxtable'ın boğazını keserek sanatını icra etmeye başlayacaksın. Bir de bir şey soracağım. Kavramsal sanat. Unutma, kavramsal sanat. Şu serginin kokteyline şöyle gazozlu mazozlu bir şey yapsaydık. Güzel de bir müzik çalsaydık. Şeri şeri neydi falan. Niye böyle hayır, garip garip şeyler çalıyoruz? İçindeki öfkeyi ayakta tutmak için küçük bir başı. Unutma. Yani içimde pek rahat değil Hakim Huxtable'ı öldürme konusunda. Herkes bu ayı dinlesin. Ama ben burada beni anons et. Küçük dev sanatçı diye anons et. Neyle cesim ya? Kılıç nerede? Ay panik. Telaş oldum şimdi. Sakin ol. Sakin ol. Nerede? Kılıç nerede? Kılıç? Değerli sanatseverler. 6,5 yaşında. 35 santim boyunda. Yaklaşık 35. Bir sanatçının enstalasyon ve kavramsal sanat çalışması. Teşekkürler. Teşekkürler. Alkışlarınız biraz sonra yayına ulaşacak. En yakın dostu, babası bildiği adamı keserek kavramsal sanata ulaşacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Birazdan hakim aksımını keseceğim ama içim hiç rahat değil bari şu kalabalık. İlk önce kokteylde kanepelerini yesinler. Ben de nasıl vakit doldurabilirim, stresimi nasıl azaltırım? Dur şu cep telefonunu alayım da biraz yılan oynayayım. Ay kesmesem mi acaba? Ama başka türlü. Bak insanlar neşeli neşeli kahkahalar atıyorlar. Dur şurada biraz yılan oynayayım da şey olsun. Alo? Duyamıyorum kardeşim, benim bir kulak yok. Ne dedi o? Kırmızı feneri tabloya mı tut dedi. Bir saniye. Niye aklıma gelmedi? Bu işte bir iş olabilir. Aman tanrım. Şu yazıya bak. Binbir surat galericilik. Aman tanrım. Ne yapmak üzereydim ben? Neredeyse Hakim Huxtable bir hiç uğruna ödeyecekti. Evet. Artık kavramsal sanata ulaşma zamanı. Haydi küçük bir başil. Dolma. Dolma oğlum sen. Dolma. Dolma Hakim'e. Bir saniye susun. Susun. Kesin alkışları. Sanatçıyım ben. Sanatçıyım ben. Kes sesini sen de Hakim Huxtable. Bugün burada bu kılıçla bu adamın kanını akıtıp diyeceğiz ki adalet ve kan ve güzellik ve kavramsız. Ama bir saniye, alkışlar. Haydi küçük mübaşir. Şöyle yapsak acaba biraz daha mı kavramsal olur? Acaba diyorum. Evet. Kılıç yerine. Evet. Tatlı bir fener mi kullansak, ne dersin? Ne alakası var ya? Jean-Claude Efendi, yaklaş buraya. Şerefsizler! Dur! Hakim Aksım ulan! Domates diye de bağırsaydın bari senin gerizekalı! Hop! Hop! Enstalasyona koşuyor! Enstalasyon bu tarafta! Hop. Jötem züt! Seramik vazolara koşuyor! Hop! Hoppa. Jötem züt! Hoppa! Hoşçakalın gecilerim, biraz zor yakalarsınız beni! Bravo! Bravo! Değerli misafirler, bu performans sanatı değildi. Bildir şu an değerli misafirler. Ne manyak adamsınız siz ya. Bravo, yeter bravo, be. Bravo. Ulan kulağım acıyor zaten bir taraftan. Dikkatli ol Hakim. Dur kıpırdama, kıpırdama. Son iki TL kaldı. Anam. Aa, vallahi çok güzel oldu. Eskisinden daha iyi oldu vallahi. Kulak. Üzüle bakayım, hissediyor muyum? çok hoşuma gitti. Eh be küçük mübaşir. İyi ki kulağımı sakladın Hakim Aksımlı amca. Yoksa sağır kalmıştım. İyi oldu küçük mübaşir. Ya büyük badire atlattın sen de ha. Hakikaten. Ulan arada gümbürtüye götürüyordun bizi ha. Ama bugün bir ders aldık Hakim Aksımlı amca. Bir değil. Binlerce ders aldık. Söyle bakayım ne öğrendin bugün. Sanat sağ cepten sol cebe aktarmak için değil. Sanat güzellikleri insanlarla paylaşmak için değil mi? Evet vallahi doğru, ne yalan söyleyeyim. Ama şunu da söyleyeyim, kavramsal sanat ne kadar çirkin bir şey. Bir yapan da güzel yapıyor da. Önüne gelen de yapınca böyle iğrenç bir şey ya, oluyor. Ya bu kimlik oluyor. Neyse ya, gazozları patlat gitsin. Ver yansın, sabahlar olmasın. Aman duvara fışkırtalım, kavramsal olsun. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen şakalar yapar. Evet, bir küçük bir bağıştır macerasında sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Umarız herkes en güzel şekilde derslerini almıştır. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde buluşacağız. Pazartesi sabahında canlı canlı karşınızdayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.